ndax wax wala ndax tostele bi dafa war wala warul wa ndax tostele bi dafa war wala warul koku tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ ci wuté amma ñi nga xamni ñom ñoy ñu ëpp fu ci borom xam xam ñi ëpp ci borom xam xam moy jumhurul ulama rahimahumullah te ñom ñoy malikiyye ak shafi'iyye ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañu wax na taxta legi na manam dafa war manam moy nit ki dafa wara japp dafa wara rax zakaram doga japp manam dune day japp manam su jappo ba nop fek raxasagul zakaram lolou bo woba faw day raxasat zakaram doga japp wat lolu manam moy mu wax mazhabu jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala mu am hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom ñu daal wax ne dedet fa manam lu mu ci mën ti def baxna wa manam mom bu fekente na dafa japp bu pare grawul après day dem raxasat sakaram grawul lolu manam mom moy seen wax waye mu am manam ndax lan ndax waw bi nga xamantene mom mo nek fi tertib toftale taxuko jog mu am nak mbolo ci borom xam xam rahmanallahu ta'ala yo xamantene ñom lañu andal donte ci yeneen mazahib lañ bokku melni al imam al hafiz ibn daqiq al aid rahmanallahu ak ñeneen waye dafa am ben tekantal bo xamantene matna leral te lol manam mazhabu hanafiyye rahmanallahu lolu insha allah ta'ala moy li gëna deugër ci mas'ala bi waye nak mu am ben mbir bu mata leral moy ana naka lay def ndax xam nga hanafiyye rahmanallahu ñom question bi ñu poser wu ñun mom ñom du poser wu ci ñom ndax la ndax ñom lal zakar nekul lo xamantene day yak ndax lal zakar ala kulli halin ci hanafiyye rahmanallahu ta'ala du yak ndax waye nak manam su fekente ne ñeneen ñi la manam yeneen borom xam xam yeneen mazahibi rahimahumullah nga xamantene dañoo degeural mas'ala bi wax ji nga xamantene mom la hanafiyye yi wax rahimahumullah te ñoo ñu ci biir amna ci ay maliki amna ci ay shafi'i ak ay hanabila rahmatullahi ala al jami' ñom dañoo wax ne bu boba day faw day raxas zakar waye nak daf koy day wut leneen lu ko tek manam day jël manam morso masala mu raxase ko ko wala yeneen manam waye dal du lal sakaram kon bu boba lolou moy li nga xamantene tamit insha allah taala mom moy li nga xamne mom moy li gëna deugër ci mas'ala bi legui nak mu dal di def manam yere nak ana dañ koy raxas wala duñ ko raxas wala bok dañ koy wiss rek wala duñ ko wiss mbolo ci borom xam xam yi rawatina ab borom xam xam xana bilay rahmatullahi alayhi mbolo ci ñom ñom dañu ne bu fekente ne wiss nañ ko rek day daal doy waye li nga xamantene moy li gëna feñ insha allah te mom moy waxu yenen borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala mom moy ni dañuy raxas yere bi yere yi itam dañ leen di raxas bañu manam ndax ñom dañoo jël baatu nabhu bi manam moy wiss gi ñu daal di tekke ne bo jëlé wiss ko rek day daal di doy waye nak li nga xamantene moy li gëna feñ insha allah mom moy dafa manam dafa wara raxas yere bi ba mu set comme ni nga xamantene non lañ ko xamé ndax dañoo wara dindi sobe bi waye amna mbolo ci borom xam xam rahmanallah te loolu mom moy imam ash-shawkani rahmanallah deugural manam moy dañ ne dafa ni dedet dañ koy wiss rek manam buñ ko wissé ndax la ñu ndax sharia dafa woyofal comme mazyu dafa bëri lu muy dal nit ñi kon bu boba day daal di doy rek ci ñu daal di jël manam ndox wiss ko ci tuti non wiss ko ci day daal di doy waye nak li nga xamantene insha allah mom moy li gëna deugër te moy li gëna woor itam moy nañ ko raxas wa ba mu dess nak ko xamantene lo comme ni li borom xam xam yoyu wax rahmuhumullah mo not ci yow bo ba mën nga ko wiss waye dal li nga xamne mo gëna deugër insha allah moy nal dang koy raxas wa lolou benen manam benen bir la bo xamantene tamit amna ci masala bi ndax legui nak mu am yeneene masala yo xamantene insha allah taala dinañ ko ci gisal ci ginnaw ñaari hadith manam moy su fekenteene masala dafa dal ci yere bi manam nit ki masala dafa sol manam moy lu mu jital tubey ju mu jital masju bi dal di wacc dal ci tubey joj ba fara wacc dal ci benen yere ndax lool ana nan lay def ndax te buy dal ci benen yere bi nak loolu toy rek gu ndaw mo cey dal ak yoy yep mas'ala yi ci aju ci lool insha allah taala dinañu ko gis ginnaw ñaari hadith manam moy hadithu umm qais bint mihsan al asadiyya radiyallahu taala anha legi mu dadi dess fofu nak benen mas'ala bo xamantene itam lu mata baye xel la manam mom moy hadith bi manam yeneeni groupe mas'ala la yo xamantene day fa mata bayyi xel te mom moy hadith bi manam hadithu ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu bi xew xew bi nga xamantene mom mo am ci mom te mom moy muy sang mu ron sango farata manam di sangu farata ngir lan ngir sababu mazyu bi nga xamantene mom la daan gis lu bari niki nonu du mom rek la dalon ndekete ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dal nako melni sahl ibn hunayf radiyallahu anhu mu laj ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di koy retan gu ndaw gog daan ko ah japp rek ci war manam fi tamit momit itam comme ni nga xamantene nonu la ko netale ci ben riwaya ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko al miqdad radiyallahu anhu laje daf ko re rek regu ndaw daan ko ah lol day japp rek da yenne ci manam lolo njapp rek mo ci war ci hir wudo njapp rek ka ci war lolo li nga xamantene mom lay tektele manam moy day tektele ne manam sahaba yi radiyallahu anhum dañ doon def ijtihad manam dañ doon gis manam dañ doon ijtihad dañ dan yekiti seen yitte ba di manam di jël ay até ci diiné ji fekk yoll yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi doon dund manam ñom dañ dan xol par rapport ak liñu jotta xam ci seen diiné ñuy appliquer liñu appliquer fekk duñu xaar ba nan faw na xaar bu gis yenenti bi sallallahu alayhi wasallam do ko laaj nangam doga appliquer dedet dañuy appliquer ba kérok ñuy am occasion gisante ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñu doga ko laaj niki nonu itam manam leg leg nak bu fekkete ni mbir mi dafa nurulu évident ci ñom bu wa do do jarati sax ñukoy laaj manam dañu ñew rek di appliquer lool day tektele kon benen masala lañu yobbu manam daf ñuy yobbu ci benen masala moy ndax te masala la bu am solo te moy lan moy ndax dagan na est ce kon amna possibilité sahaba yi radiyallahu anhum di jëf ci seen diine luddul nonu wala ñu japp ci luddul nonu ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam du ko yekk ndax lolu mën nané wala mën tane hadith bi nga xamantene ni mu dalay Ali ibn Abi Talib ak Sahl ibn Hunayf ak ñeneen rahman radiyallahu ta'ala anhum ajma'in lolu da fay tektel te du mom rek la da ndax amna yeneeni jigen ño xamantene masala dañ daan gis mbeureuk manam dañ daan gis istihada jor ngel gog manam bi ñew ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nan ko man kat dama daan gis mbeureuk manam da daan tok di joy rek ndaw da nan tok du joy rek du julli du def dara ndax mom comme xamna ni ku gis mo rek du julli mu japp ne comme da nan gis mom tout temps dara di lay genn du tous les jours itam du julli mu def ko ay wer wa mu doga ñew laaj ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi ne ko dede do def non da manam da koy jox atté manam kon ci yoy yep ci lañuy xamé ni manam kon loolu man naane ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mën nako bañu yep ci kaw loolu nak ci la amé benn mas'ala bo xamantene manam mom moy mas'alatu imamatu sabi manam imamatu manam ndax xalé mën na ju jité nit ñi julli wala dit koku borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala manam argumentaire bi yep ñing koy tek ci mas'ala bi wa ndax shafi'i yi rahimahumullahu ta'ala dañu wax ne xalé mën na jitu julli ndax hadithu amr ibn salama radiyallahu ta'ala anhum ne gaay mi ñi nga xamne ñom ñoy wa dekkum bi nga xamantene dañu ñewoon di tupsi bi ñu ñewé neena mom dañ ko daan tek dañ ko daan garder lo geulem yek yoy bi ñu ñewé daan ñew nak madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam bi ñew ci luuma yi manam di fekke marché yi nga xamantene day faral di xew ñu ñew neena ñom mom nak comme dañ ko daan mom xalé la won dañ ko daan garder lo rek geulem yek yoy booba mom da daan tok di deg sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu di len jangal alquran mom ci kaw lool mu daan deggal alquran neena nak waye sa su nek mu daan mebet gaay ñew tuup ci ben jour ben bes nak ñom ñepp seen dekk bi daal ñew tuup ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne len bo len deme nak mi ngeen jël mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni len sallu salata kaza fi makan kaza wa kaza wa salata kaza fi makan kaza wa kaza manam de len julli sangam ci waxtu sangam ak place sangam de len julli sangam ci waxtu sangam ak place sangam legui nak ñom tamit ba pare mu dal non wal ya ummukum aqra'ukum li kitabillah manam tey na len jang wal ya ummukum na len jite aqra'ukum ki len gëna jang li kitabillah tere yalla bi ki len gëna xam tere yalla bi na len jite ñom nak neena biñ nga xamantene ci lañ delu ci seenum dekk bañu fa delo nak ñu daali tok legi nak bi julli neena ñuy xol kan mo gëna bëri lu mu mokal alquran ti ñom ñu daali gis ne ki ki gëna mokal neena moy man fekk bobu man juroom benn at rek la am japp juroom ñaar légui ma daal dem néna man ñu dima jital may julli néna waye manam sumay julli leg leg sax sama tubey ji dafa xaron bu ko defé nak jigeen ñi néna daal ñom kon niñ daan def moy goor ñi dañuy man damay seug après goor ñi seug ak jigeen ñi ñu seugundo waaw suñu jog nak man damay jog goor ñi dogo jog jigeen ñi dogo jog sama waaw ndax sama awra de wa day feñ ndax legui benn bëss nak jigeen ñi daan isturu anna saw awrata imamikum wala sawata imamikum sen awra sen imam bi dal war ngeen niko sutural ba duñ ko gisati legui bu ko defé rek ni neena dañ ma daan fekk may daal di fop nega may focci xalé neena fa lañ ma daan fekk bu ko defé su heure di lu joxé ñu dem wër ma ba gis ma ci may focci xalé ñu daal may indi tek ma mu daal leen di jité suñu paré ma daal di delu wat loolu yépp ñing koy tek ci wax yi nga xamantene mom la leen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ki gëna jang alquran ci yeen leen jité légi nak bu ko defé néna buñu wëlbeutiko sa yu nek nak néna benn bis na jigéen ñi daal di jël décision daal né ah seen awray imam bi nak war ngeen ñuko neub bu ko defé nak néna ñu daal di jël néna ñoom ñepp ñu daal di cotiser daal may jëndël benn tubey néna tubey joju musuma content bu mel nonu ginnaw bi ba duggé ci l'islam wa néna légi nak shafi'iyyi rahmatullahi alayhim daal né hadith bobu day tektalé ci anam gu leer ci né kon xalé mën na jité nit ci julli waye li nga xamantene mom la len jumhur ton rahimahumullahu ta'ala te mom moy comme lu demene ke xew xew bu melni lolu day tektelene manam ñooñu biñuy def lolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yubkon parce que dañ ni len wa xol len manam imagine len mom pourtant awram bi don na feñ est ce que julle mbaxna hmm ha benen bi mom moy legi nañ xol bu fekente ne tay imagine dof gënon mokal ci ñoom est ce que dof bobu da na len jité ak yenen yu mel non kon lool yep day tektelene manam dal liñ ci nam liñ ci djublu won moy di xew xew bu melni yi ni day wane ni leg leg mu am ay mbir yu daan xew jamono yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dal ko dundu te yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam daan ko yek te mbir yoy kat da fay dal di aju ci sen mbiru diine am manak bu fekente ne kon da nga laaj ne waw kon nak limi kon nak mune futa tektelo ci hadith jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu bi wala bok bala lol motax imam ahmad rahimahullahu ta'ala hadith bi nga xamantene mom lañu waxon sank te mu nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullahu imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala bu ko dan deg buñ ko dan wax nan ko ah waw ndax xale dana meuna jité julli mune dedet xale du jité julli ñu ne ko ah waw li nga xamantene nak mom moy hadithu amr ibn salama bi nak radiyallahu anhu bu ko defé mu dal di wëccax loxo bi sanni ko dal na dahu laysa fihi shay'un bayyin bayiko ah lolu amul dara lu ci leer manam hadithu dafa bëri ay leunt waw lolu motax manam kon mune futa bayyi lu général ba para tamit ñom dañoo tekt lo ne manam khalima dañ ko yëkëti ci kaw ki nga xamantene manam mom moy ha ak xalé bi ba kéro muy majeur dañu yékkati ci mom xalima manam moy kon mom julli waruko ki nga xamantene nak julli waruko koku du meuna jiti ñi nga xamantene ñom la julli war yoy yep borom xam xam ñi manam yeneenu mazhabi mom ñom ñoy hanafi yey ak am hanaf ak maliki ak hanabila yi rahmatullah alayhim dañ koy tekto lo ci ñom manam mu dadi manam mu bu boba nak legi bu fekente ne masalan da nga laaj ne wa kon hadith jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom mo nek ci ñaari sahih manam sahih al-imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhima te mom mu nekul na nazil ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal qur'an yanzil law kana fihi shay'un yunha anhu lanahana anhu al qur'an nin da dañ dan def azal mom moy su fekente ne nit ki da fay teud ak soxnam masalan mu dem ba nga xamantene man nuyu bi day waja wacc mu dal koy genn tour ko ci biti mune lol te fek dañ ko dan def ñun ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fek al qur'an di wacc su fekkonte ne amna lenn lo xamantene doon nañ ko ci téré konon ton al qur'an doon nañ ko téré waaw kon lolou bu fekente ne lolou nga wax ana kon lan lañuy tonto lolou bu wowa dañ na la dafa am luñu wax umumul balwa manam lo xamantene dafa bari ñu muy dal presque ñepp la doon dal lolou manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mënuko won reeri lolou mënuko won reeri lolou mom moy benn mbir ñaarelu mbir moy ñew na ci yeneene hadith yu leer yo xamantene dañ ko laaj ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw azal nak mom luñ ñun de dañuy azal mu ne len ah waaw na ngeen xamne dal ala kulli hal yalla nak manam yalla mom lumu dogal ci ne ki dina judd faaw dana judd kon lolu moy tek te lene mom kon xamul nako waaw waye nak manam mune fu ta tek te lo rek ci simple fait que xam manam nan rek lolu xew na ci jamono yenenti bi sallallahu alaihi wasallam di ci tek te lo dedet faaw ñu xol ba xam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam yegul nako wala dedet manam li nga xamantene dal mom lañ ci namone mom moy tek te moy hadith bi nga xamantene mom lañu ne manam da fay tek te lene kon lolu manam day tek te manam mana yu mel nonu bok na ci li nga xamantene mom moy yeneene masala yu aju ci hadith bi mom moy di rafatal digeunte nit ki dafa wara rafatal digeunte ak ay gorom manam niki nonu nit ki dafa wara manam comme ni nga xamantene nonu la sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhu defi ba nga xamantene amna yo xamantene duko wax ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam te li nga xamantene rek mom motax ba duko wax ci kanamam mom moy dafa fekk ne gorom la manam kon lolu mom moy jeuflante gu rafet gi nga xamantene mom la nit ñi wara jeuflante ak seen ay goro manam moy famille bi nga xamantene mom moy famille soxnam lo ak niki nonu bu fekenteene jigen ji fam yu borom keureum dafa am ay doxalen yu rafet yo xamantene yoy la ñu wara doxale te lolou kep ko xamantene doxal nga doxalen gu rafet ci digeunte ak say goro xamal ni doxal nga doxalen gu rafet ci digeunte sa soxna ak sa jeuker lolou moy li nga xamantene manam mom bok na ci li ñuy jange ci hadith bi te bok na ci li nga xamantene itam man te lolou manam niki nonu tamit yaangi jox mbokk itam te li nga xamantene mom mo nek ci jox mbokk xamnañ ko moy bok na ci li nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala waxna ci hadithul qudusin kep ko xamantene jox nga sa mbokk ma jox ko kep ko xamantene dog nga ko ma dog ko ma dog la manam ku jox mbokk ma jox ko ku dog mbokk ma dog ko lolou mom manam lolou da fay tektale kon manam ngeenel gu mag gi nga xamantene mom mo nek ci manam di doxalante doxal gu rafet ak ñi nga xamantene ñom ñoy goroy bokku na ci li nga xamantene itam batay da fay masala la bo xamne day aju batay ci hadith bi manam mom moy kersa amna solo lol te kersa bokku na ci jikko yi nga xamantene ñom ñoy yu baxi comme ni nga xamantene non lañ ko jinjé won ci sha ci sharah hadith bi bokku na ci li nga xamantene tamit mom lay mom moy masala yi nga xamantene tamit batay da fay dadi aju ci hadith bi manam mom moy sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamantene non lañu baxé won te non lañu amé won kersa manam te lol daf koy wone andak sayyidna ali radiyallahu anhu bok na ci ñinga xamantene ñom ñoy ñi gënonu deugër ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoo gënonu tang ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoo gënonu jambaare andak lolou yépp ak kersa dafa feñoon ci ñom te dafa nekkon ci ñom lolou da fay tektale nanam seen gënël gu mag comme ni nga xamne nonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax neena al-khaya'u khayrun kull manam kersa comme manam yiw kesse lepp yiw la comme dafa ni nga xamantene nonu la ko waxe won ñi ansari bi nga xamantene daf doon wax ak morom bi radiyallahu ta'ala anhuma nan ko way yow da nga bari kersa lool way yow lool ken du ko def nangam nangam yenente bi sallallahu alayhi wasallam rom leen ni ko da'hu fa innal haya'a la yati illa bi khair manam wala al haya'a la yati illa bi khair manam bayiko kersa dal du dikke ludul yiw xolal subhanallah li nga xamantene mom mo beuri nit ñi li nga xamantene mom lañuy def ci lu ñaaw ci suñu jamono te dara waraluko ludul ñak kersa ñak baye xel seen borom subhanahu wa ta'ala ak ñak kersa gi nga xamantene mom lañuy am ak seen yenen morom mi def yi su fekenteene masala nit ki dafa am ne da fay wax ne man li de kat suma ko defé manam jombu na ko def ndax nit ñi diko gis loolu rek jombu na ko def loolu rek su fekenteene nek ni ci nit loolu dañu ko téé ba mu rafetal jikkom manam ba pare mu rafetal doxalinam digeentem ak boromam subhanahu wa ta'ala niki non dañ rafetal digeentem digeent ak nit ñeneen nit ñi waye su fekenteene nit ki mom amul kersa comme ni nga xamantene non la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci hadith bo xamantene dafa nek ci muwatta bu imam malik rahimahullahu ta'ala mu ne amna ti wax mu ne inna min kalam an-nubuwwatil ula idha lam tastahi faf'al ma shi'ta manam bok na ci wax yi nga xamantene mom la yenente yu ndiek ya alayhi salatu wa salam don wax yoy di ñew ba legi ni nga xamantene yenente ya alayhi salatu wa salam dañ ko don toxalante moy baatu so amul kër sa defal lola neex manam moy bo amul kër sa dal yow dal manam lolu nak mën na tek ñaari manam bu jekk bi moy mu tek ne comme que amo kër sa legi nak yow mom manam mën nga def lula neex ndax yow amo kër sa manam moy bo amul kër sa dal yow kenn mënula téré dara niki non kenn mënula digël dara yow dal ci lula neex rek ngay dëkk te bu boba itam bu boba yalla tamit def la liko neex way bu fekenteene nak manam da nga amé manam mën na tek tamit benen manam moy bo amul kersa defal lula neex mu nek aw tekk mu nek aw tekk moy comme ko amo kersa wa legui defal lula neex ba yalla japp la lolu tamit manam mën na nek lolu ala kulli halim manam kersa dal bokku na ci li nga xamantene comme niko yenente bi waxe sallallahu alayhi wasallam manam ab char la ci charu ngum yalla yi comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won bi ñu nekké ci sharh baab bi bokku na batay ci yeneene masala yi nga xamantene mom lañ mom mo aju ci hadith bi mom moy kersa su fekente manam kersa warut nit warut terrenu sakku xam xam comme ni nga xamantene war wala mu laaj lo xamantene xamuko won te daf ko soxla ndax li nga xamantene manam mom moy li sayyidna ali radiyallahu ta'ala anhu def mom moy bi nga xamantene mom dafa amé kersa ci laaj ko manam mom oli mom newul comme dama amé kersa rek na nopi dede waye terewul dafa fexé ba out moyen yo xamantene da na ci tamen dina samonté ak kersa gi dina samonté ak worma bi nga xamantene mom mo nekkon ci digënté mom ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waye batay lolu du ko téré mo am manam wut moyen yu mëna tax quand même batay téréwul mu xam atté bi nga xamantene mom la bëgg xam waye nak comme ni nga xamantene lolu mom moy musiba bu reuy bu mag bo xamantene bari na lumuy dal ci sax katu xam xam ci talibé rawati na ñi nga xamantene ñom ñoy xërtelu ci seen diiné lég lég moy dañuy amé kersa ba tax lu bari ci lo xamantene seen xam xamu diiné la daf leen di rëcc ndax néna ñoo dañoo amé kersa nak fofu moy fi nga xamantene mom kersa baaxu ci lolo tax mujahid rahimahullahu ta'ala don wax na la yanalul ilma mustahyin wala mutakabbir manam ñaar ngi ni ñom duñu amé xam xam moy ko xamné mustahyin dafa amé kersa manam dafa am kersa ndax daf koy téré laaj niki nonu daf koy téré wax li nga xamantene mom la warona mom la manam daf koy téré gëstu li nga xamantene mom la wara gëstu diko téré laaj manam diko téré xam li nga xamantene mom la warona xam waye itam manam ko xamantene dafa ri kok tamit du amé du kok tamit du am xam xam ndax la ndax day ri en fait day ri jang mom day ri sakku xam xam comme ni nga xamantene tamit ndax comme ni nga xamantene non la ko imam al bukhari rahmalahu waxe niki non ash-shabi waxon nako ci lu jitu lu ko jitu rahmalahu mun la yambul rajul hatta ya'khudh al-'ilma 'amman fawqa wa 'amman duna wa 'am mithla wa am man duna manam ni wa am misle wa am man duna manam kep do nit du nek mukk kilifa ci xam xam du nek mukk ko ragneeku ci xam xam lulul muy jele xam xam ci ñetti faaso nit ki nga xamantene moko raw ki nga xamantene mom ak mom ñoo tollo ak ki nga xamantene mom moko gëna tuuti xam xam manam faaw muy nangu xam xam fepp mu mëna joge ak kep ko xamantene mën nako wax ak kep ko xamantene mën nako jele ci sa koko ci mom ak nu ku mu mëna doon mu daali dem jele ci koko xam xam manam nit ki muñ ta nek kilifa ragne ko ci xam xam luddul mom mu jëf diko jox mu amé lool manam motax imam abu hanifa an-nu'man alayhi minallahi rahmatu war ridwan dañ ko la ne ko ana lan nga amé sa xam xam bu reuy bi bu bari bi mu ne li nga xamantene mom mo tax ma am xam xam mu ne bu bari bi mu ne ma bakhiltu an al-ifada wa mastankaftu min al-istifada manam musuma mu ne dafa fekk musuma nay ci jariñu li ni sama xam xam bi nga xamantene mom lama yalla jox waye niki non.